Végül ez itt az Estefem 98.6, aki a heti kritikához, a portréhoz, vagy a kónuszékhoz, vagy a jövő heti műsorhoz akar hozzászólni, esetleg már is van kérdés az egyiptológusokhoz, vagy Egyiptommal kapcsolatban, vagy a köntéssel, az nyugodtan megteheti estefem@estradio.hu, ez egy mail cím természetesen, és az este, vagy mi, és az SMS-ben a 0639 986 986-on. Nemrég kaptuk a hírt a rádió felsővezetésétől, hogy holnap közleményben fogja értesíteni a Superman elrabló terrorista szervezetet maga a rádió, hogy egyáltalán tárgyal-e velük. Jelen pillanatban a nemzetközi gyakorlatot követjük, és nem tárgyalunk terroristákkal. A terroristák puhulni látszanak egyébként, hiszen néhány követelésüktől már elálltak. Lehet, hogy az ízlésrendőrség elit öngyilkos kommandója ki fogja szabadítani az elnököt, lehet, hogy nem. Magam természetesen, mint sziklaatya, vállalom azt, hogy a lebonyolításban, a cserében részt veszek. Lehet, hogy lesz ki mit tud, és valószínűleg lesz Mikulás, főhadnagy. Van magának valamilyen feloldozó szövege? Hello. Szikla anya. Én egy mondatot szeretnék beolvasni, ami lehet, hogy picit összefoglalná ezt a kis műsort. Az egyiptomiak használtak hitelkártyát. Ebben szerintem minden benne van. Igen. Amit ma megfordult. Igen. Szikla anya, egy női ágyez bugy ezt a hallgatóknak. Integessek is közben. Ágyez bugye. Na hát és akkor búcsúzik itt a legkedvesebb kívánsággal Jimi Hendrix-el Szikla atya, ágyez bugy ezt gyermekeim. Stand next to your fire. Fiesta csomag a Vodafone-tól. Hihetetlenül alacsony SMS árakkal és a hétvégi buli tarifával. Most az egyik legmodernebb formatervezett vakos triumfkészülékkel csak a Vodafone-tól mindössze 24.999 forintért. Ráadásul az év utolsó négy hetében hetente egy Citroën Xara kupét és egy Citroën Xara Picasso-t sorsolunk ki az új Vitamax Fiesta vásárlóink között. Vitamax Fiesta a Vodafone-tól. A te hangod. Vodafone. Megjelent a Britpop legnívósabb együttesének legjobb dalait tartalmazó lemeze.

He's talking about the dog.